689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Ukrainie zatrzymano dywersantów, którzy mieli podpalać obiekty cywilne w Polsce i krajach bałtyckich. Pół roku więzienia dla mężczyzny, który znęcał się nad kotem. W Paryżu ostatnie odliczanie do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Na zlecenie Rosji mieli szykować serię podpaleń m.in. w Polsce. Na terytorium Ukrainy zatrzymano grupę dywersantów, którzy mieli podpalać obiekty cywilne w Polsce i państwach bałtyckich. Informacje na ten temat przekazało Biuro Prokuratury Generalnej w Kijowie. Dywersanci mieli działać na zlecenie Rosji. Według ukraińskich prokuratorów na czele grupy stał mieszkaniec Iwano-Frankowska. To on poszukiwał w internecie osób, które mogłyby współpracować z komórką dywersyjną opłacaną przez Rosję. Uczestnicy grupy mieli jedno zadanie – zdestabilizować sytuację w Polsce i krajach bałtyckich poprzez wzniecanie pożarów obiektów cywilnych i infrastruktury krytycznej. Ukraińska prokuratura podała, że na razie zatrzymano 3 osoby. Wciąż trwa ustalanie kolejnych uczestników grupy i ich pomocników. Na zlecenie prokuratury ukraińska policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniach podejrzanych, w tym u osób, które mieszkają w różnych regionach Ukrainy, m.in. kijowskim, dniepropietrowskim i zaporowskim. Funkcjonariusze skonfiskowali ponad 90 tysięcy dolarów, broń, amunicję i samochody. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosja bierze na celownik polską logistykę, mówi w Polskim Radiu pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji odniósł się do informacji o skradzionych w ostatnim czasie urządzeniach, którymi można sparaliżować ruch pociągów. Służby sprawdzają rosyjski i białoruski trop, a o sprawie poinformował portal Wirtualna Polska. Infrastruktura kolejowa, w ogóle logistyka i transport to jeden z tych obszarów, które na pewno są wśród naszych wrogów. Mówię o Federacji Rosyjskiej, bo najłatwiej jest sparaliżować jakąś część transportu i doprowadzić do nawet katastrof. Państwo jest dobrze zabezpieczone. Śledztwa w tej sprawie trwają. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby całość tego, co się wydarzyło, wyjaśnić. A skradzione urządzenia mają możliwość nadawania sygnału radio stop. Umożliwia to natychmiastowe zatrzymanie pociągu w sytuacjach awaryjnych. Do kilku przypadków jej nieuprawnionego użycia doszło w ubiegłym roku. W województwie zachodniopomorskim ktoś nadawał sygnał radio stop wraz z puszczaniem rosyjskiego hymnu. Na pół roku więzienia w zawieszeniu skazał sąd rejonowy w Bochni 22-letniego mężczyznę, który znęcał się nad kotem. W Proszkówkach koło Bochni razem ze swoim młodszym bratem oraz kolegą rzucali kotem jak piłką. Nagranie wrzucili do mediów społecznościowych, gdzie nic nie ginie i sprawca odpowiedział za swój czyn, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel. Po około 2 latach ktoś przeglądając media społecznościowe trafił na ten film, rozpoznał oskarżonego i zawiadomił o tym zdarzeniu organy ścigania. Oskarżony w dacie czynu 19-latek dobrowolnie poddał się karze. Sąd wymierzył oskarżonemu karę za znęcanie się nad kotem, 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres próby wynoszący 2 lata. Sąd podał także wyrok do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bochni na miesiąc, a także zakazał mężczyźnie posiadania zwierząt przez 3 lata. Oskar B. musi dodatkowo zapłacić 2000 zł na rzecz Stowarzyszenia Bochnianie Bezdomniakom. U wybrzeży Manili zatonął filipiński tankowiec przewożący 1 400 000 litrów oleju opałowego. Lokalne władze przekazały, że jeśli ładunek przedostanie się do morza, będzie to największa katastrofa ekologiczna w historii Filipin. Do zatonięcia doszło w prowincji Bataan, w niedalekiej odległości od stolicy Filipin Manili. Straż wybrzeżna poinformowała, że plama oleju rozciąga się na kilka kilometrów. Służby przygotowują się do rozmieszczenia na morzu specjalnych barier, by zapobiec dalszemu wyciekowi. Zniecierpliwienie i zmęczenie restrykcjami. Takie nastroje dominują wśród Paryżan w przeddzień ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich. W centrum stolicy Francji szykuje się niezwykłe widowisko w wyjątkowej scenerii na brzegach Sekwany. Na razie widoczne są tysiące barierek i patrole policji, a wejście do niektórych dzielnic możliwe jest tylko dla posiadaczy specjalnych przepustek, co utrudnia życie Paryżanom. Mieszkam tu, ale jestem zablokowany. 3 razy prosiłem o kody QR, ale ich nie otrzymałem. Nie mogę jeździć samochodem. To horror. Większość mieszkańców wyjechała, szczególnie właściciele sklepów. Dali wolne pracownikom na miesiąc. Pusta Sekwana to piękny widok, dlatego to filmuję. Czekam na otwarcie z niecierpliwością. Nie będę w nim uczestniczył, ale będę oglądał transmisję w telewizji. Myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Ceremonia otwarcia igrzysk rozpocznie się jutro o 19.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju burze, możliwy też grad, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, możliwe jedynie lokalnie. Temperatura maksymalna przeważnie od 21 do 25 stopni, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Autopromocja. 18. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi zaczyna się już za chwilę i zapraszamy na jego otwarcie do Trójki. Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą zakręcą się wokół kina artystycznego. A my zapowiemy retrospektywy, zgłębimy program filmowy i muzyczny oraz spotkamy się z pierwszymi gośćmi festiwalu. Na żywo, w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę od 13. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. A w przyszłym tygodniu zapraszamy na relacje z Dwóch Brzegów w cyklu Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry Państwu. Na początek mam dla Państwa dobrą, jak mi się wydaje, wiadomość. Niemal wszyscy jesteśmy dwujęzyczni. Ale żeby nie było to zdanie bez pokrycia, to zapytam o to i między innymi o to moją dzisiejszą gościnię, Jagodę Ratajczak, filolożkę, tłumaczkę przysięgłą i konferencyjną języka angielskiego, autorkę książek Języczni, co język robi naszej głowie, oraz Luka, jak wstyd i lęk dziurawią nam język. Dzień dobry, Jagodo. Dzień dobry. Patrzę ci w oczy i przychodzi mi do głowy pewne przekonanie, które kiedyś funkcjonowało w językoznawstwie chyba, czy w psycholingwistyce, że im większe oczy, tym lepsza znajomość języków i tym więcej języków dana osoba zna, ponieważ mózg jej puchnie i nie ma miejsca na gałki. Poważnie? Poważnie. Nigdy nie spotkałam się z tą teorią, aż żałuję. Ale powiedziałabym, że dziś w językoznawstwie oczy pojawiają się chyba przede wszystkim w kontekście badań z wykorzystaniem okulografu, czyli urządzenia, które śledzi ruch naszych gałek ocznych i pozwala stwierdzić, czy też pozwala wyciągać wnioski na temat tego, na co zwracamy szczególną uwagę, czytając zdanie. Stąd właśnie wykorzystanie tego urządzenia w badaniach językoznawczych. Więc to jest jedyne, co mi przechodzi na myśl, gdy mówisz o oczach i ich związku z językiem. Może jest tych związków dużo więcej, ale o tym, o którym ty mówisz, nigdy nie słyszałam. To czy jest tak, że nasz mózg ma skończone miejsce i na przykład jesteśmy zaprogramowani i zaprogramowane do tego, żeby znać, nie wiem, 2, 3, maksymalnie 4 języki obce? Myślę, że z pewnością mamy pewne ograniczenia, ale te ograniczenia nie wynikają z przepastności, czy też z braku wystarczającej przepastności naszego twardego dysku, naszego mózgu. To raczej wynika z czegoś niezwykle przyziemnego, mianowicie z braku czasu. Doba ma tylko 24 godziny i nie jesteśmy w stanie każdemu interesującemu nas językowi poświęcić na tyle dużo czasu, na tyle dużo energii, żeby znakomicie nim władać. Stąd mój sceptycyzm w odpowiedzi na, czy też w reakcji na opowieści o osobach naprawdę wielojęzycznych, które albo same deklarują, albo o których mówi się, że znają 20-30 języków. Ja sobie zawsze zadaję wtedy pytanie, po pierwsze, co mają na myśli mówiąc znać język, No właśnie, na jakim poziomie ten język jest znany? Czy na komunikatywnym, czyli takich powiedzmy codziennych sprawunków, czy na przykład te osoby potrafią dyskutować na tematy naukowe w tym tak, języku? Tak, to jest pierwsze przewrotne oczywiście pytanie, które sobie zadaję, a drugim pytaniem jest właśnie to, kiedy oni mają na to czas. Wiem, że brzmię teraz jak przebrzydły zazdrośnik, zazdrośnica, natomiast uważam te pytania za zasadne, dlatego że my często karcimy samych siebie za to, że nie dość dobrze znamy język, albo że tych języków nie znamy dostatecznie dużo. Na przykład tylko jeden, albo tylko dwa. Ja bardzo nie lubię mówić tylko, ponieważ bardzo dobra znajomość języka obcego wymaga naprawdę ogromnej pracy. Dużo czasu. Jeżeli chcemy mówić w języku obcym na tyle swobodnie, na tyle płynnie, by na przykład swobodnie wypowiadać się na tematy, które nas interesują, a tematy, które charakteryzuje jakiś poziom skomplikowania, to naprawdę musimy włożyć w to dużo, dużo energii. I stąd właśnie moje pytanie. Jak to zwielokrotnić? Jak zwielokrotnić ten proces, żeby móc powiedzieć o sobie, że świetnie znam 5 języków, nie mówiąc już o 10 czy 15 językach? A jednocześnie rodzimy się z predyspozycjami poznania tego jednego konkretnego języka, który później nazywamy językiem ojczystym. To jest bardzo ciekawe zresztą, bo tylko polszczyzna ma takie połączenie język ojczysty. W większości języków mamy język matczyny prawda? Tak. A polszczyzna ma ojczysty. No i czy są jakieś badania, które właśnie pokazują te nasze predyspozycje uczenia się tego naszego języka ojczystego zaraz po narodzinach? Skąd to się bierze? To jest oczywiście jeden z tych tematów, które można omawiać godzinami. Jest też wielu językoznawców, która dzisiaj bardzo, bardzo żywo kwestionuje zasadność tej teorii. Ale z drugiej strony mamy badania, na przykład pani Mampe, niemieckiej językoznawczyni. Ona z kolei wraz ze swoim zespołem dowiodła, że dzieci, malutkie dzieci, noworodki, płaczą z intonacją charakterystyczną dla języka, który docierał do nich ze świata zewnętrznego, kiedy były jeszcze w łonie matki. Użyła tam przykładów języka francuskiego, którego intonacja ma melodię wznoszącą się, i języka niemieckiego, gdzie ta intonacja jest opadająca. No i właśnie ten wzorzec melodyczny płaczu noworodków, francuskich i niemieckich, okazał się być spójny z wzorcem melodycznym intonacji języka, który do nich docierał. I to z kolei przeczy teorii, jakoby człowiek przychodził na świat jako tabula rasa właśnie. To pokazuje, że ten język, który słyszymy jeszcze zanim przyjdziemy na świat, może w jakiś sposób nas kształtować. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie pewnie wielu rodziców, czy warto mówić do dziecka, które jest jeszcze w brzuchu. No, jak się wydaje, warto. A druga sprawa jest taka, że są pewne badania sprawdzające, jak wygląda słownik dziecka, które poznaje dwa języki jednocześnie. Bo na przykład jest w rodzinie, w której, nie wiem, ojciec jest Polakiem, a mama jest francuską, albo odwrotnie. I teraz taka obawa się pojawia wśród rodziców, czy może nie lepiej najpierw nauczyć tego dziecka jednego języka, a potem dopiero, tak jak tradycyjnie to się odbywa, wysłać do szkoły na kursy językowe. Czy może jednak od razu korzystać z tego, że w rodzinie mamy takie możliwości? Pragmatyzm podpowiada, by skorzystać z tej możliwości. Natomiast wiemy też, że leksykony w obu językach, u takich dwujęzycznych dzieci, są siłą rzeczy mniejsze. Każdy z tych języków zajmuje pewną przestrzeń w życiu dziecka. Trudno tutaj o idealną równowagę. Nigdy nie jest tak, i dotyczy to także osób dorosłych, że używam obu języków w identycznych proporcjach. 50% polskiego, 50% angielskiego. Nigdy tak nie jest. A nawet jeżeli jakimś cudem tak jest, to i tak jednego z tych języków, w zasadzie każdego z tych języków, używamy w nieco innych kontekstach. Wiem, że miałam mówić o dzieciach, ale pozwolę sobie tutaj jeszcze użyć własnego przykładu. Ja używam przede wszystkim polszczyzny, no mimo, że jestem tłumaczką i w pracy oczywiście cały czas przełączam się między językami, to jednak nadal używam przede wszystkim polszczyzny, czytam literaturę po polsku, ale literaturę piękną. A na przykład literaturę naukową czytam przede wszystkim po angielsku i w ogóle zajmuję się nauką po angielsku. Co to powoduje? To powoduje to, że mój leksykon naukowy na przykład, albo leksykon prawniczy też, bo dużo czytam o prawie w języku angielskim, jest prawdopodobnie nieco większy niż polski. I dokładnie tak samo wygląda sytuacja u dzieci. Oczywiście mówimy o nieco innej, dużo innej, dużo innym poziomie znajomości języka, ale te leksykony rzeczywiście no, nigdy nie są równej wielkości. Jeżeli mamy dwa, jeżeli mamy te zasoby językowe rozszczepione na dwa zespoły, na dwa leksykony, no to one są też odpowiednio mniejsze. Co może zdaniem niektórych świadczyć o tym, że ta dwujęzyczność to jednak zubaża człowieka. Mm-hmm. No nie, tak nie jest. Dlatego, że też życie samo pokaże, jak będzie wyglądało podtrzymywanie każdego z tych języków i czy one będą rzeczywiście chociażby zbliżone do siebie pod względem tej mocy komunikatywności, czy nie. Dlatego na przykład, jeśli uczymy dzieci już nawet nie dwóch, a trzech, czterech, pięciu języków, licząc na to, że one wszystkimi tymi językami będą kiedyś faktycznie płynnie się posługiwać, to mamy prawo oczywiście w to wierzyć, ale musimy brać pod uwagę to, że życie samo zweryfikuje to, które z tych języków rzeczywiście przetrwa na skutek ich po prostu codziennego używania, czy też używania w rzeczywiście użytecznych, codziennych kontekstach. No tak, bo język to także narzędzie i to, które okaże się bardziej przydatne, oczywiście, będzie chętnie rozwijane. Tak, ja wiem, że to jest bardzo smutne. Wszyscy chcielibyśmy usiąść, nauczyć się i do końca naszych dni móc się tym cieszyć, a niestety. Ale powiedziałem Państwu na początku, że mam tę dobrą wiadomość, że oto wszyscy i wszystkie jesteśmy dwujęzyczni i dwujęzyczne. Myślisz, że ze zbytnią śmiałością to zdanie wygłosiłem? Czy to rzeczywiście tak jest? Czy wszyscy? Prawdopodobnie nie wszyscy, ale rzeczywiście samo to zdanie, nawet gdybyśmy je nieco zmodyfikowali i powiedzieli, że prawie wszyscy jesteśmy dwujęzyczni, no budzi chyba pewien sprzeciw. Część osób może stwierdzić, że to chyba zbyt łatwo powiedziane, że to nie jest znowu takie proste być dwujęzycznym. I rzeczywiście, jeżeli będziemy trzymać się teorii, która chyba dominowała w dyskusji o dwujęzyczności, teorii jeszcze przedwojennej, między innymi takiego badacza jak Leonard Bloomfield, który uważał, że o dwujęzyczności możemy mówić dopiero, gdy poziom znajomości języka drugiego zbliży się do poziomu znajomości języka pierwszego, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że takich osób jest bardzo niewiele. To był wyraz bardzo czarno-białego myślenia o dwujęzyczności, prawda? Albo jesteś równie płynny, równie swobodny w języku drugim, co w języku pierwszym, albo nie mamy o czym mówić. Dzisiaj podejście do tematu jest zupełnie inne. Myślę, że w wielu dziedzinach mówimy już dzisiaj o spektrum. Nie inaczej jest ze znajomością języka. Dlatego, że my drugiego języka używamy w bardzo różnych okolicznościach i w bardzo różnych celach. Nie każdy musi i chce znać język drugi na poziomie rzeczywiście niemal nieodróżnialnym od poziomu, na którym mówi w języku pierwszym. Co więcej, poziom, na którym znamy język pierwszy, czy też język ojczysty, jak ustaliliśmy, też jest różny. Nie możemy wrzucić wszystkich rodzimych użytkowników języka X do jednego worka, jeśli mamy oceniać ich kompetencje językowe, prawda? No właśnie, gdyby tak uznać, to nie byłoby tych wszystkich dyskusji internetowych, w szczególności i wypominania sobie błędów i tak dalej, oczywiście, i tak dalej. O tym jeszcze pewnie porozmawiamy. Tak. Ale czy bliskie byłoby ci stwierdzenie, że osoba dwujęzyczna to także osoba, która nie zna języka obcego, ale na przykład zna jedną z regionalnych odmian polszczyzny? Czyli na przykład pochodzi ze Śląska, zna śląszczyznę i mówi językiem ogólnopolskim. Czy wtedy też byś była skłonna uznać taką osobę za dwujęzyczną? Mówimy tutaj o umiejętności posługiwania się różnymi kodami. Myślę, że tak. Myślę, że tak, zwłaszcza, że znajomość na przykład języka śląskiego, czy jakiegokolwiek języka regionalnego. Oczywiście wiem, że tutaj część słuchaczy może zadać słuszne pytanie, czy śląski jest tym językiem, czy nie jest tym językiem, ale może tę kwestię pozostawimy specjalistom od dialektologii, od socjolingwistyki, między innymi. Ale to są wciąż inne systemy nazywania rzeczywistości, prawda? Nawet jeżeli uznamy, że różnica między na przykład śląskim a polszczyzną nie jest dostatecznie duża, by mówić tutaj o dwóch różnych językach, no to wciąż mówimy o dwóch różnych systemach opisywania rzeczywistości. I myślę, że to jest to piękno właśnie dwujęzyczności. Opisywanie świata za pomocą różnych różnych systemów, różnymi metodami, można wręcz powiedzieć. I nawet chyba można by było powiedzieć, że polszczyzna ogólna to jest język drugi. Skoro wychowujemy się w domu, w którym na przykład mówi się po śląsku, tak, to okazuje się, że polszczyzna, ta ogólna, którą no, teoretycznie znamy wszystkie i wszyscy, jest językiem drugim. Tak, i jest to przykład, który znam z historii z własnej rodziny, bo moja babcia, która pochodzi z terenów dzisiejszego Związku Radzieckiego, z Podgrodna, które oczywiście przed wojną, z terenów, które przed wojną były polskie, posługiwała się w domu językiem rosyjskim, mimo że była i jest Polką. W związku z czym możemy mówić, że polszczyzna właśnie w jej przypadku stała się językiem drugim. Językiem, którego zresztą nauczyła się z powodów przede wszystkim pragmatycznych. Polszczyzna była potrzebna do tego, żeby się kształcić, żeby znaleźć dobrą pracę. I zaskakujące jest, prawda, to, jak bardzo przypomina to, co mówię, jak bardzo przypomina to, co dziś mówimy o nauce na przykład języka angielskiego, tak, prawda? Mhm. Kwestie pragmatyczne, kwestie bardzo przyziemne. Jest spora grupa ludzi, która przecież nie uczy się języka dlatego, że to uwielbia, tylko dlatego, że jest to wręcz nieodzowne. Jak to powiedział jeden z moich rozmówców, którzy pojawiają się w książce, na kartach książki Luka, dzisiaj znajomość języka obcego jest niemalże ważniejsza, a może naprawdę ważniejsza niż posiadanie prawa jazdy. To ciekawe, można sobie pojeździć po świecie, tak kontaktowo. Tak, tak powiem. Intelektualnie też pojeździć po świecie, no bo przecież znajomość języka otwiera mnóstwo drzwi i dostęp do wielu źródeł, do wielu informacji. I myślę, że to jest najstraszniejsze w nieznaniu języka obcego. To ograniczenie, ograniczony dostęp do wiedzy. I to jest też taki element pewnego wykluczenia, prawda? We współczesnym świecie, w którym polszczyzna nasyca się między innymi angielszczyzną i widzimy to w przestrzeni publicznej, w reklamach, na szyldach, billboardach, ale też w naszej mowie codziennej, w kontaktach z różnymi ludźmi, no to rzeczywiście można poczuć się trochę nieswojo. Cieszę się, że o tym mówisz. Myślałam o tym przed naszą rozmową. Myślałam o tym, jak bardzo mnie, anglistkę, drażni wplatanie anglicyzmów do codziennych wypowiedzi. Ja wiem, że teraz po raz kolejny być może wkładam kij w mrowisko, bo angielszczyzna jest dzisiaj czymś tak naturalnym dla młodego pokolenia, że nikt, może nie nikt, ale wiele osób nawet nie myśli o tym, że anglicyzacja języka może mieć właściwości, czy może mieć wykluczające, wykluczające działanie. Tak to nazwę. Ja wiem, że część młodych ludzi, która namiętnie anglicyzuje swoją polszczyznę, nie robi tego dlatego, że chce się popisać, nie robi tego dlatego, że ma może nawet aż tak ubogie słownictwo w języku polskim, chociaż i to czasami jest tego przyczyną. Jest to dla nich po prostu naturalne, ale ja zawsze w takiej sytuacji myślę sobie, czy ciebie zrozumiałby twój dziadek, czy twoja babcia, czy to, co mówisz, jest rzeczywiście komunikatywne, czytelne dla wszystkich bez wyjątku. Oczywiście wiem też, że młodzież we własnym gronie też posługuje się tym językiem, wiedząc doskonale, że może liczyć na zrozumienie i na pełną komunikatywność tego, co mówią. Ale to wykluczenie, o którym chyba ty jako pierwszy zacząłeś pisać, wiesz, w polskich mediach społecznościowych, to wykluczenie, które niesie ze sobą anglicyzacja przekazu, jest poważnym problemem. Tak, wiesz, nawet kiedyś na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na którym miałem taki krótki wykład o języku, pewna z pań podzieliła się ze mną historią. Wybrała się do jednej z warszawskich restauracji, właściwie Baru Mlecznego, czyli takiego bliskiego miejsca, wydawałoby się zupełnie zwyczajnego, i tu używam tego słowa zupełnie niedeprecjonująco. Spojrzała do menu i okazało się, że nie zrozumiała większości nazw potraw, które się tam znajdują. I to nie były skomplikowane potrawy, bo oczywiście potrawy też mają swoje konkretne nazwy. I ona się zawstydziła i wyszła. Bo nie była na tyle odważna, żeby zapytać, co oznaczają pankejki na przykład zamiast naleśników, bo oczywiście możemy powiedzieć, że to są dwie różne potrawy, ale często jest tak, że już zwykłe naleśniki nazywa się pankejkami. Niesłusznie, dlatego że pankejki są nieco inną potrawą niż nasze swojskie naleśniki. No właśnie, więc gdy chodzi o polszczyznę ogólną, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to warto by było o nią zadbać wspólnie. Możemy mieć te swoje języki, tak zwane socjolekty, czyli na przykład język młodzieżowy. Jeżeli tam to funkcjonuje i działa i się sprawdza, bardzo dobrze. Ale jeżeli wychodzi poza ten język i zaczyna zagarniać trochę polszczyzny ogólnej, która powinna służyć nam wszystkim, to ja tutaj widzę duży problem. Zgadzam się. I nawiązując jeszcze do kwestii tego ubóstwa polszczyzny, które ubóstwa polszczyzny tych konkretnych osób, które zdają się ratować tą protezą angielszczyzny w komunikacji z innymi. Myślę, że też warto o tym mówić, bo oczywiście, że nie lubimy, ja nie lubię wytykać innym jakichś językowych błędów czy nieścisłości. Zresztą napisałam o tym całą książkę, więc byłabym obłudna, wskazując palcem ludzi, którzy moim zdaniem mówią niepoprawnie albo kaleczą polszczyznę. Ale myślę, że to powinien być taki przyczynek do refleksji właśnie nad tym, o czym też świadczy to, że namiętnie anglicyzujemy. Czy to jest efekt, skutek jakiejś mojej językowej bezsilności, bo czuję, że polszczyzna nie potrafi udźwignąć do końca tego, co chcę powiedzieć. Bo zdarza się też oczywiście, że pewne słowa w języku angielskim wydają się nam i często po prostu są bardziej precyzyjne. Mm-hmm. Takim słowem jest moim zdaniem słowo cringe. Mm-hmm. Cringe. Teraz cringe jest już spolszczone do cringe'u. Tak, nawet chyba zapisywany po z Polska, tak? I doskonale rozumiem przyczyny wielkiej kariery tego wyrazu, bo on rzeczywiście bardzo precyzyjnie nazywa. No właśnie co? No nie wiem, może ciarki, właśnie, żenady? Może właśnie warto to przy okazji wyjaśnić słuchaczom, słuchaczkom, którzy mogą właśnie nie kojarzyć tego wyrazu. Cringe to jest poczucie zażenowania. Ty powiedziałeś, Mateusz, o ciarkach wstydu. Tak, często na widok tego, co robi ktoś inny, prawda? Ciekawe jest też to, że istnieje trochę bardziej wyrafinowane określenie w języku angielskim na tego typu wstyd, ale to już jest bardzo, bardzo rzadko chyba używany termin, vicarious embarrassment, czyli zastępcze zawstydzenie. A, czyli ja się wstydzę się za nie kogoś. Za siebie, tak, tylko za to, co robi ktoś inny. Przyglądam się jakimś żenującym popisom drugiej osoby. On się, co ciekawe, czy ona nie wstydzi, ale wstydzę się ja. I to jest właśnie vicarious embarrassment. Piękna. To jest termin, który powstał chyba w formie takiego żartu i naśladowania terminu prawniczego. Mm-hmm. Vicarious liability. To jest odpowiedzialność zastępcza, czy też odpowiedzialność subsydiarna, zależnie od kontekstu. Czyli to jest termin bardzo sztywny, bardzo prawniczy, który właśnie został nieco zmodyfikowany do vicarious embarrassment, czyli to jest taka bardziej elegancka wersja cringe'u. Bardzo piękna projekcja swoją drogą. Wstydzenie się za kogoś. Tak, gdy tak. Ta osoba się nie wstydzi. Ale któż tego nie zna? No właśnie. Podtytuł pierwszej twojej książki brzmi: co język robi naszej głowie? No właśnie, co język, a właściwie języki, bo porozmawiajmy o tym w kontekście dwujęzyczności. Czy to jest tak, że mamy jakieś rozdwojenie jaźni w przypadku poznawania dwóch, trzech i więcej języków? Masz na myśli to, czy na przykład zmieniamy się jako ludzie, mówiąc w różnych językach? Tak, bo to że jest jestem częsta innym Mateuszem w języku polskim, a trochę innym w języku angielskim. Trochę tak, jest w tym dużo prawdy, natomiast nie jest prawdą to, co często czytamy w różnego rodzaju publikacjach popularno-naukowych, w internecie w szczególności. Nie jest prawdą to, że różne języki równa się różne osobowości. To nie takie proste. Nie możemy tutaj mówić o na przykład dysasocjacyjnym zaburzeniu osobowości wynikającym tylko i wyłącznie z tego, że znamy kilka języków, no bo tak naprawdę coś takiego musiałoby mieć miejsce, tak? Gdyby poszerzanie naszej językowej bazy miało wpływ na naszą osobowość, to musielibyśmy de facto dorobić się jakiegoś zaburzenia. Tak. To tak nie działa. Nie jesteśmy różnymi osobami, nie mamy różnych osobowości w różnych językach. Myślę też, że część osób, które coś takiego pisze czy mówi, stosuje jakiś skrót myślowy. Prawdopodobnie chodzi im nie o to, że zmienia się nasza osobowość, ale że ukazujemy nieco inne oblicze samych siebie, które często, co często wynika z tego, że w różnych językach, czy też w różnych strefach językowych, nazwijmy to tak roboczo, obowiązują inne zasady po prostu komunikacji. Jesteśmy trochę inni, ponieważ trochę inne zasady komunikacji, stylu komunikacji narzucają nam różne języki. Bardzo dobrym przykładem są tutaj języki azjatyckie. W języcznych przytaczam badanie Anety Pawlenko, która zaobserwowała u badanej przez siebie kobiety, Kumiko, tak miała na imię, Japonki, sporą metamorfozę polegającą na tym, że kiedy mówiła w języku angielskim, będącym dla niej językiem drugim, stawała się trochę bardziej asertywna, trochę głośniejsza, mówiła z dużo większą swadą. Natomiast kiedy przełączała się na swój język matczyny, tak to nazwijmy, na język japoński, była dużo bardziej powściągliwa, bardziej cicha, tak jak zazwyczaj Japończycy, tak jak mają w zwyczaju Japończycy. Mhm. Tak? To znaczy bycie głośnym, bycie bardzo wylewnym też nie jest mile widziane w kulturze japońskiej. I ta dwujęzyczność w przypadku Kumiko pokazała, że można rzeczywiście wydobyć z siebie pewne cechy, także dlatego, że tego właśnie od nas wymaga albo otoczenie, w którym danym językiem się posługujemy, albo właśnie pewien kod kulturowy, który poznajemy, poznając także sam język. A gdybyś ty teraz uderzyła się, czego ci oczywiście nie życzę, w mały palec u nogi, to jakiego przekleństwa najprawdopodobniej użyłabyś? Różnie. Parę lat temu powiedziałabym, że języka polskiego, cytować może nie będę, swoich ulubionych myślę, przekleństw. Myślę, że wszyscy wiemy, które tam będą. A ja potrafię, przyznam się, że potrafię przeklinać bardzo, bardzo, bardzo dosadnie. Szczególnie za kółkiem. O, to nie uderzenie się w mały palec, a agresja, którą we mnie budzą inni kierowcy czasami na drodze. Że większy ból sprawia ci inny kierowca niż chamstwo, uderzenie się w cudze chamstwo, mały palec. Tak, cudze chamstwo. No, proszę bardzo. A myślę, że dzisiaj nie potrafiłabym już jednoznacznie wskazać, który język służyłby mi do puszczenia pary. Bardzo różnie to wygląda. I nie potrafię do końca wyjaśnić, dlaczego. To znaczy, znam badania, które próbują wyjaśnić przyczynę tego stanu rzeczy, dlaczego przeklina się w tym czy innym języku, ale u mnie jest to kwestia bardzo zależna od sytuacji. A czy to jest tak, bo czasami mówi się o tym, że to polskie słowo, nasze jedno z ulubionych na K, ma w sobie to drżące R, w związku z tym pozwala nam lepiej wyrazić złość i dać sobie upust tej złości i przynieść rozluźnienie. A takie angielskie, no, na F, prawda, no to ono tam nie za bardzo drży. Czy to jest do zbadania, że rzeczywiście polskie wulgaryzmy są skuteczniejsze w upuszczaniu napięcia niż te angielskie? Ja myślę, że nie, bo jeśli chodzi o ulubione słowo na K i to, jaką zbitkę spółgłosek zawiera, jest kilka innych wyrazów, które również tę zbitkę zawiera. Morwa na przykład. Mm-hmm. A niektórzy ale tak mówią, prawda? Morwa... Że wymyślają inne wyrazy z drżącym tak. R, żeby sobie upuścić. No i teraz pytanie do nich, czy to rzeczywiście przynosi im ulgę. Sam fakt, że w jakimś wyrazie występuje na przykład zbitka RW, nie jest moim zdaniem jeszcze wystarczająca. To znaczy nie jest to jednoznaczny patent na to, żeby sobie ulżyć. Użyję słowa z RW i będzie dobrze. Nie. Myślę, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o przywyknięcie, oswojenie z wulgarnością danego słowa. My wiemy, że ono jest wulgarne i dlatego go używamy. I z tego też powodu ja czasami używam przekleństw anglojęzycznych, bo ja już się z nimi na tyle zżyłam, zostały przeze mnie zaakceptowane, zasymilowane z moim systemem językowym, że ja już wiem, że one służą właśnie do tego, żeby dać upust emocjom. I nie ma tutaj w ogóle miejsca na rozważania fonetyczne. One po prostu są wulgarne. Ja o tym wiem, że one są wulgarne. A to, że jak sam zauważyłeś, Mateusz, słowa obcojęzyczne mają w naszym mniemaniu bardzo często mniejszą siłę rażenia, jest właśnie związane z tym, że jeszcze ich na tyle nie przyjęliśmy do tego naszego systemu. Wiesz, o czym mówię? Tak, czyli nie zżyliśmy się z nimi na tyle. Kulturowego tak, i społecznego. Tak, i no emocjonalnego. Bo czym jest przeklinanie? Jest łamaniem pewnego tabu. Tak. A żeby rozpoznać tabu, to trzeba zanurzyć się w kulturze, w społeczeństwie. Bardzo dobrze to ująłeś, dużo lepiej niż ja. Tak, dziękuję. No to ty mnie naprowadziłaś. Moją gościnią jest Jagoda Ratajczak, filolożka, tłumaczka przysięgła i autorka dwóch książek o języku, a rozmawiamy o dwujęzyczności i perfekcjonizmie w języku. Za chwilę do Państwa wracamy. Try. przy słowie. Moją gościnią jest Jagoda Ratajczak, filolożka, tłumaczka przysięgła i autorka dwóch książek o języku. Języczni, co język robi naszej głowie, oraz Luka, jak wstyd i lęk dziurawią nam język. A czy są jakieś badania sprawdzające, po ilu latach albo po jakim czasie jesteśmy w stanie zapominać swojego języka ojczystego, kiedy przebywamy za granicą i nasiąkamy innym językiem? Pytam cię o to dlatego, chyba trochę kontrowersyjne jest to pytanie, bo są takie osoby, które przyjeżdżają po dwóch latach albo nawet i dwóch miesiącach czasami ze Stanów Zjednoczonych i zaczynają mówić tak, jakby to był taki polsko-angielski miks. Nie wiem, moje pytanie wynika wyłącznie z ciekawości poznawczej, nie oceniam tego, jeżeli im to się podoba, proszę bardzo. Natomiast czy to jest możliwe? Oczywiście, że nie możemy w tym przypadku mówić o tak zwanej atrycji. Atrycja to poważny problem i atrycja jest procesem, który po pierwsze wymaga czasu, a czasami też wymaga, jakkolwiek może ponuro to zabrzmi, pewnej współpracy z ośrodkiem nerwowym i w ogóle z problemami neurologicznymi. Pewna korelacja musi tam zazwyczaj wystąpić. Czasami jest to też skutek jakiegoś urazu. Atrycja to nie są żarty, a nie możemy mówić o atrycji w przypadku, gdy po prostu brakuje nam słowa i na przykład przez kilka miesięcy posługiwaliśmy się językiem drugim i ten język pierwszy faktycznie gdzieś tam chwilami nie domaga. Ja bym tutaj dostrzegła dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Jeden jest taki bardziej zdefiniowany językoznawczo, a drugi jest zwany lenistwo. Również bywa zdefiniowany naukowo. Ten zdefiniowany językoznawczo, ten zdefiniowany językoznawczo, może nie problem, ale to zjawisko to recency, to znaczy to jest ten efekt tego ostatniego, tego recent, czyli tego ostatnio używanego języka, który faktycznie bardzo dominuje. I powiedzmy, że chwilowo wypycha może z tego podorędzia na przykład wyrazy polskojęzyczne. Jesteśmy tak często otoczeni na przykład językiem angielskim, że ten efekt rzeczywiście jest bardzo silny. Natomiast druga przyczyna, o której wspomniałam, czyli lenistwo, mówię to z pełnym przekonaniem. Myślę, że bardzo często nie sięgamy po słowa polskie, bo nam się zwyczajnie nie chce zastanowić nad tym, którego słowa ja faktycznie potrzebuję, którego słowa ja powinienem użyć. Czasami oczywiście w tym wszystkim pojawia się to przywiązanie do anglicyzmów jako wyrażeń naszym zdaniem bardziej precyzyjnych. To jest coś, o czym już wspomnieliśmy. Nie chce nam się szukać dobrego polskiego odpowiednika słowa, bo uważamy, że to angielskie jest przecież najbardziej pojemne, najbardziej precyzyjne. Ale i tak jestem zdania, że minimum wysiłku włożone w to, żeby odświeżyć polszczyznę, jest remedium na tego typu problem. Ale zwróć uwagę na to, że to nie tylko chodzi o słowa, ale też samą melodię języka, intonację. Że te osoby zaczynają nagle z angielska intonować polszczyznę. No myślę, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju popisem światowości i tym, o czym w sumie wspominam w drugiej książce, czyli z takim przekonaniem, że angielszczyzna, znajomość języka angielskiego czyni z nas ludzi bardziej obytych, bardziej światowych, właśnie jest w tym chyba trochę prawdy. Ale jednak taka ostentacja nigdy nie jest w dobrym guście, jak sądzę. Zwłaszcza, że, o czym też już wspomnieliśmy, są sytuacje, są osoby, które mają prawo nas nie rozumieć, mają prawo nie wiedzieć, o co nam tak naprawdę chodzi. Nie rozumieć też może świata, z którego przybywamy. Myślę, że naszym zadaniem powinno być chcieć trochę tego świata przybliżyć, albo przynajmniej nie stawiać barier między nami a naszymi słuchaczami czy rozmówcami. A czy to nie jest trochę tak, że mamy jakiś kompleks polszczyzny jako języka gorszego na przykład niż język angielski? Myślę, że jeśli możemy mówić o jakimś kompleksie, to jest to raczej kompleks po prostu nie dość dobrej, naszym zdaniem, to ważne, naszym zdaniem, znajomości języka angielskiego. Myślę, że nie mamy problemu z polszczyzną jako taką, zwłaszcza, że lubimy się też szczycić tym, że ta nasza polszczyzna jest taka trudna, taka zawiła, najtrudniejszy język świata. To jest oczywiście jeden z moich ulubionych mitów, które ochoczo obalam w różnych rozmowach. Nie wiem, czy mamy to robić po raz kolejny, bo chyba już o tym rozmawialiśmy. Wielokrotnie nie jestem, się ten nie temat pojawia. Pewna, ale czy o tym rozmawialiśmy w naszym wywiadzie. Nie szkodzi powtórzyć. No to mówiąc po raz kolejny i bardzo krótko, nie możemy stwierdzić, który język jest najtrudniejszym językiem świata, dlatego że w ocenie języka i jego trudności należy wziąć pod uwagę to, jakie jest nasze zaplecze językowe. Język polski jest na pewno językiem trudnym i złożonym dla Anglosasów, ale dla Rosjan czy dla Ukraińców absolutnie nie. Czego dowodzi chociażby to, w jakim tempie na przykład nasi ukraińscy goście uczą się polszczyzny. No to chyba zaprzecza tezie, jakoby był to najtrudniejszy język świata. To po pierwsze, a po drugie, język jako całość nigdy nie jest albo trudny, albo łatwy. Musimy się przyjrzeć jego komponentom. Są języki, które mają na przykład bardzo skomplikowany z naszego punktu widzenia, podkreślam to, z naszego punktu widzenia system fonetyczny. Języki tonalne na przykład, języki wschodnioazjatyckie są dla nas ogromnym wyzwaniem pod względem fonetycznym, ale uchodzą za proste pod względem gramatycznym. I co język, to trudność. Każdy może się pochwalić innym komponentem, który może uchodzić za wyzwanie dla obcokrajowców. Ale znowu, czy na tej podstawie mamy budować swoją samoocenę? No, jest to dość specyficzny sposób na poczucie się lepiej. Mówię w języku polskim. What is your superpower? Widzę te koszulki z napisem. Tak, mówię po polsku, a jaka jest twoja supermoc? Myślę sobie, no come on. O, proszę bardzo, anglicyzuję. To nie jest powód do dumy. No, jeżeli nas los rzucił akurat tu, no to trudno mówić o nauczeniu się języka polskiego, samym nauczeniu się języka polskiego jako o wielkim osiągnięciu. O wielkim osiągnięciu możemy moim zdaniem mówić, jeżeli faktycznie posługujemy się piękną, staranną polszczyzną, świadomą polszczyzną, jeśli faktycznie mamy dużą wiedzę na temat języka, to już jest jakiś powód do dumy. Ale sama umiejętność komunikowania się w języku polskim, lepiej czy gorzej, to nie jest żadna supermoc. W naszym przypadku. Czuję, że krąży tutaj taki temat perfekcjonizmu, czyli tego, żeby w tym języku pierwszym, albo drugim, albo trzecim rozmawiać jak najlepiej, ale nie wydaje się, że ten perfekcjonizm staje się czasami takim sztywnym gorsetem, że my przestajemy się w tym języku poruszać, bo jeszcze coś powiemy źle. Oczywiście, że tak i sama znam to z doświadczenia. Nie raz, nie dwa zostałam skarcona za to, że połknęłam jakąś końcówkę, że coś źle wymówiłam i to w języku polskim, co śmieszne. Ja czasami biorę to pod uwagę, jeżeli wiem, że to jest zasadne, ale znowu, wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób nam się zwraca uwagę. A że zwraca nam się często uwagę w sposób złośliwy, w sposób jadowity, ten gorset jeszcze bardziej się zaciska. Tak, bo chcemy się bronić. Tak, chcemy się bronić, a gorset nas krępuje także dlatego, że jest de facto gorsetem tych cudzych oczekiwań, tej cudzej krytyki. A skąd w nas taka potrzeba właśnie wzajemnego rozliczania się z języka, takiego dążenia do perfekcyjnej formy, choćby polszczyzny? Jak sądzisz? Można tutaj sięgnąć do dzieł takich językoznawców jak Milroyowie, słynni językoznawcy, którzy wprowadzili takie pojęcie jak standardyzm językowy. Oni nazwali dokładnie to zjawisko. Mhm. Ten standardyzm, czyli przekonanie, że istnieje jakaś oficjalna, pożądana wersja języka, której winniśmy się nauczyć i którą winniśmy się posługiwać, a z drugiej strony, że istnieją inne warianty języka, które są właśnie niepożądane i których należy unikać. I stąd się to wszystko wzięło. Oczywiście wiem, że to nie jest do końca, nie do końca jest to właściwa odpowiedź, dlatego że ten standardyzm też skądś się wziął. Mhm. Że tak naprawdę to nie standardyzm jest takim najbardziej pierwotną genezą tego, o czym mówimy. No, u nas chyba wziął się ze względów historycznych, prawda? Z naszego rozbicia terytorialnego po rozbiorach. Ujednolicanie polszczyzny miało doprowadzić do ujednolicenia narodu. Tak, i tak też było na przykład w Anglii, czy też później w Wielkiej Brytanii. Bo tak naprawdę już po powstaniu Wielkiej Brytanii, po stworzeniu tego bytu państwowego, zaczęto na dobre standardyzować język angielski i dążyć do wytworzenia pewnej normy, która miała być też takim narzędziem pracy z dziećmi w szkole. Tak, ten język miał być nauczany jako uniwersalny, pozwalający się porozumieć w każdej części kraju, który, jak wiemy albo nie wiemy, był nakrapiany wręcz całą mnogością różnych dialektów. Do dzisiaj zresztą tak jest. Język angielski ma bardzo wiele wariantów, ale jednak ten standard powstał. Standard, który dzisiaj znamy jako AP albo BBC English. Chociaż to akurat jest standard fonetyczny. Mhm. To jest też ważna uwaga. To jest przede wszystkim standard fonetyczny. I rzeczywiście standardyzm ma z jednej strony no, taką mroczną twarz, mroczne oblicze, a z drugiej no, standardyzm miał nam pomóc. No, pozwala właśnie na przykład edukować, pozwala tak. uwspólniać prawo. Oczywiście, pozwala się wręcz dogadać, mhm. po prostu. I tutaj dotykamy takiego zjawiska, które nazywamy lingwicyzmem. Piszesz o tym zjawisku w swojej książce i piszesz tak, o ile seksizm i rasizm coraz częściej spotykają się z potępieniem, o tyle lingwicyzm nie budzi powszechnego społecznego sprzeciwu. Myślę, że jesteśmy przywiązani do przekonania, że ładny, poprawny, staranny język równa się inteligencja, równa się właśnie obycie, równa się wykształcenie. Widać to oczywiście, jak na dłoni, w komentarzach internetowych. To było jedno z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych materiałów badawczych, gdzie spór między interlokutorami, tymi internetowymi interlokutorami, był często rozstrzygany w momencie, w którym jeden z nich popełnił błąd językowy. Hmm. Na tym kończyła się dyskusja. Tak, i zaczynały się tak zwane dobre rady, prawda? Walnij się słownikiem, wróć się do szkoły. I wróć do szkoły, kup sobie słownik, a poza tym to pisze się to tak i tak. Mm-hmm. I w tym momencie merytoryczna zawartość komentarza schodzi na dalszy plan. Najważniejsze staje się wytknięcie tego błędu. Ale muszę przyznać, że ja nie jestem wolna od pewnych skojarzeń, no bo jeżeli na przykład widzę wyjątkowo nienawistny komentarz, czasami aż mnie ciarki przechodzą na widok takich naprawdę, naprawdę kipiących nienawiścią komentarzy i widzę też, że są to komentarze napisane bardzo kulawą polszczyzną, coś w tej mojej głowie zaczyna świecić na czerwono. To znaczy otwiera się pewna szuflada, ta szuflada ze stereotypami. Ja to przyznaję. Ja też nie jestem wolna od tego gdzieś bardzo głęboko może zakorzenionego właśnie przywiązania do myśli, że ktoś, kto słabo pisze, niezbyt dobrze myśli. Wiem, że to jest bardzo, bardzo ryzykowna teza. Wiem też, bo przecież poświęciłam temu zagadnieniu książkę, że błędy ortograficzne, czy tak zwana, jak to określiłam, kulawa polszczyzna, może wynikać no, niekoniecznie z braków inteligencji. Z braków wykształcenia być może na pewno. Czasami ten brak wykształcenia właśnie objawia się w tym, jak piszemy, jak używamy języka. Ale może być też związane z wiekiem. No, bywa, że przyczyną tego stanu rzeczy jest też choroba. Są osoby, które, nie wiem, nie widzą dobrze albo mają pewne problemy językowe, natury neurologicznej może. No, być może nie mamy w internecie zbyt wielu osób cierpiących na afazję. No, do takiego... Na tak odważną tezę bym sobie nigdy nie pozwoliła. Tak, bo najłatwiej byłoby powiedzieć, że my po prostu mamy całe zastępy afatyków w internecie i dlatego oni tak słabo piszą. No oczywiście nie, ale choroba może być przyczyną, dla której nasze popisy językowe wypadają blado. Wiesz co, ja mam problem z tą generalizacją, bo rzeczywiście jestem bardzo daleki od tego, żeby utrzymywać ten lingwicyzm, czyli żeby oceniać drugą osobę, jej inteligencję, jej czystość także, bo badania pokazują, że my, kiedy słuchamy osoby, która nie mówi takim językiem, który uznajemy za dobry, standardowy, perfekcyjny, to myślimy, że ona jest na przykład niedomyta. Brudna. Tak. Albo, że choruje na coś. Tego a z akurat. Drugiej strony takie przywiązanie, czy takie postulowanie tego, żeby już zrezygnować ze standaryzacji polszczyzny, tej normatywności. Bo po co? Przecież i tak się dogadujemy. Powiem ci, że ja na poziomie prywatnym, emocjonalnym jakoś to przeżywam, bo poświęciłem dużo czasu swojego życia na to, żeby się tego języka dobrze nauczyć, ponieważ ja kocham polszczyznę. Tak, dlatego ty możesz powiedzieć, że to jest twoja supermoc. Ja cię w 100% cię rozumiem. W 100% cię rozumiem, bo gdyby ktoś mówił podobnie, ale o angielszczyźnie, z którą ja odczuwam, wobec której ja odczuwam najwięcej pozytywnych emocji, też czułabym sprzeciw, wewnętrzny sprzeciw. I myślę, że takie podejście jest też niebezpieczne. To znaczy, no nie możemy wyrzucić przez okno dekad prac nad standardyzacją języka, która miała służyć właśnie temu, żebyśmy się precyzyjniej komunikowali. U zarania dziejów standardyzacji służyła przecież także temu, żeby rozpowszechniać słowo pisane, tak? Prasa, książki mogły się wreszcie ukazywać w często bardzo odległych, dużo bardziej odległych niż wcześniej miejscach w obrębie danego kraju, danej społeczności, właśnie dlatego, że standardyzacja pozwoliła temu słowu pisanemu wejść pod strzechy. Więc ona, ta standardyzacja właśnie ma wielkie zasługi. Myślę, że nie bylibyśmy teraz tutaj w studiu Trójki. I w ogóle chyba nie mielibyśmy zbyt wielu słuchaczy, gdyby nie standardyzacja. No tak, bo kto by nas zrozumiał? Kto by nas zrozumiał? Nawet czy my byśmy siebie właśnie zrozumieli? No ty jesteś z Poznania, więc jak chciałabyś po poznańsku, a ja po śląsku. Znasz śląski, prawda? No, tak bardziej się zgrywam, bo u mnie w domu się nie mówiło śląszczyzną, tylko polszczyzną ogólną. I wiesz, bardzo żałuję, że nie poznałem go lepiej. Ja też żałuję, że nie posługuję się gwarą. Znam oczywiście gwarowe słowa, często takie słowa, których faktycznie osoby spoza Poznania nigdy nie słyszały, ale nie zmienia to faktu, że się nie komunikuję w gwarze. Nie mam też z kim i nigdy nie miałam. Bardzo, bardzo nad tym ubolewam. To trochę przypomina mi opowieści mojej babci, wspomnianej już dzisiaj, która porzuciła język rosyjski, porzucając ZSRR. I po latach stwierdziła, że no żałuje, że ten język został gdzieś zakopany w ogródku, ale po prostu nie miała z kim w języku rosyjskim rozmawiać. Zwłaszcza, że atmosfera tamtych czasów była jaka była. Stosunek do języka rosyjskiego był negatywny i nie miała ani potrzeby, ani sposobności, by podtrzymywać znajomość tego języka. Mhm. Oczywiście, kiedy naciśnimy właściwy guzik, to ten rosyjski się uruchamia, co pokazuje nam, że ten język drugi, czy też w jej przypadku pierwszy, nawet jeżeli jest zakopany w ogródku przez lata, on wciąż bardzo, bardzo szybko potrafi wypłynąć na powierzchnię, co też przeczy tezie, jakoby można było się nabawić atrycji językowej po 3 miesiącach pobytu za granicą. Użyłaś takiej ładnej metafory ogródka i pomyślałem sobie, że może warto by było, żeby każdy i każda z nas tak pielęgnował ten swój językowy ogródek, nie wrzucając śmieci do ogródków innych osób, ani nie krytykując tych ogródków, ale raczej zapraszając do siebie i pokazując te piękne rzeczy, które hodujemy. Podsumowanie, ale też myślę, że wielu osobom należałoby wyjaśnić, a nie jest to proste, myślę, że sami moglibyśmy to przemyśleć, wyjaśnić, dlaczego, w imię czego warto ten ogródek pielęgnować. Myślę, że to nie jest dla wielu osób oczywiste. W imię czego ja mam tak dbać o ten język? Ja lubię zadawać pytania osobom, które mi zadają pytania, więc musisz mi to wybaczyć, Mateusz, ale co byś powiedział komuś, kto pyta, a po co ja mam dbać o język? Po co ja mam dbać o ten ogródek? Myślę, że język jest częścią naszej tożsamości i rozwijając język, rozwijając swoją opowieść o świecie, rozwijamy swoją tożsamość. Mało tego, język dla mnie ma taką wartość terapeutyczną. Najbliższymi mi słowami, takim mottem życiowym, chociaż brzmi to górnolotnie, są słowa profesor Marii Janion, która powiedziała kiedyś, że nie wystarczy coś zobaczyć, pojąć, a nawet przeżyć. Trzeba to jeszcze umieć opowiedzieć. I to jest dla mnie najważniejsze. Wiem, że to ja byłam gościnią tego programu, ale prowadzący przedstawił takie podsumowanie, że nie śmiem nic dodać. Może tylko dodam tyle, że w dobrej znajomości języka obcego, bo to akurat mój konik, ale też w znajomości języka ojczystego, czy też w sile, w kompetencji językowej, tkwi siła w ogóle. To znaczy język, dobra znajomość języka, sprawność językowa sprawia, że nie jesteśmy bezsilni. Ja zawsze się bałam bezsilności. Bałam się bezsilności i bardzo się przed bezsilnością broniłam, właśnie ucząc się języka. Bo pomyślałam sobie, że ja nie chcę milczeć, gdy chcę mówić. Strasznie banalne, ale to właśnie mi przez wiele, wiele lat przyświecało, kiedy uczyłam się angielskiego. Ja nie chcę milczeć tylko dlatego, że ja jestem gdzieś, gdzie nie mówią po polsku. Ale tak naprawdę można o tym mówić także w kontekście polszczyzny. Jeżeli ja potrafię się precyzyjnie wyrazić, jeżeli ja dokładnie wiem, co mam na myśli, przestaję być ofiarą okoliczności i ofiarą innych ludzi. Wiem, że ja teraz przedstawiłam tutaj bardzo taką mroczną perspektywę, taką, w której mamy się przed czymś bronić, ale miałam coś dodać. Dodałam. Można też komuś coś podarować językowo i też nam właśnie wiele, wiele, wiele podarowałaś. Jagoda Ratajczak była moją gościnią w dzisiejszej audycji Przysłowie. Filolożka, tłumaczka, przysięgła i autorka 2 książek o języku. Języczni, co język robi naszej głowie, oraz Luka, jak wstyd i lęk dziurawią nam język, które to książki bardzo, bardzo Państwu polecam. A Tobie, Jagodo, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję, Mateuszu. Dziękuję Państwu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Turn your bed into my grave. Touch me, say goodbye. 'Cause you know I'll never. Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym